خبردار، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کون ہے جو دل کے سکون کا، اطمینان کا طالب نہیں ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، قرار مل جائے، چین مل جائے۔ اللہ کریم کے مبارک نام کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں جلالت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور یہ تصور جمائیے کہ میرا رب میری اس پکار کو سننے والا ہے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو کیسی اس کی ایک برکت اور ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ مل کے کہیے، یا اللہ یا نظر ہے یا اللہ۔ ہو یا اللہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، یطوفون فی الارض، جس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتے ہیں، ویلتمسون مجالس الذکر، اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کریم کے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، دونوں اس میں شامل ہیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کو وہ مجلس ملتی ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اختتام پذیر ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی استفسار فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ زمین پر سے آ رہے ہیں، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے وہاں سے آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم استفسار فرماتا ہے، پوچھتا ہے میرے بندے کیا ذکر کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویقدسونک ویمجدونک ویحللونک، یا اللہ تیرے بندے تیری پاکی کا بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیری بڑائی کا بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیری تحلیل کا بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی کا بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا ذکر سننے والے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا, تیرے ذکر کی مجلس دیکھی وہاں بیٹھ گیا. اللہ کریم فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم, میرا ذکر کرنے والے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے بھی کریں گے بھی اور اللہ تعالی کی رحمت کے حقدار بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مرحبا. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیارے پیارے اسلام بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو دانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, سیر گلشن کون سیر گلشن کون دیکھے کے در پر جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر, کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے بیٹی کا ہے یا کو چین آ جاتا اگر بے نکار ان کو چین آ جاتا چھوڑ سب کہتے بار بار تیرے نایوں جی دل چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں مر ہی جاؤں میں مر ہی جاؤں میں اگر اس درد سے جاؤں گا قدم مر ہی جاؤں میں جاؤں دو قدم کیا بچے دیوار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے دیوار غم قربے مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کو بخشوانا یا رسول اللہ بخشوانا مجھ سے آتی کاروا ہوگا کسے بخشوانا مجھ کاروا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھوڑا میں تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھوڑا میں تمہارا کس کے دامن میں چھوڑا من تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے مر کے جیتے گئے کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مر کے جیتے چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام میرے ساتھ مل کر تمنا مدینہ کر لیجئے یا رب میرے دل میں تمنا پھرتے گیا ہند ہند میں گم گم بے سر و ساما ہے بام بلا لوگ میں آقا مدینہ ہے بام بلا لوگ میں آقا مدینہ ان آنکھوں سے سلسلہ مجھ سے دکھتا مجھ سے سہرائے مدینہ اس دل جاگے مشتاق زیارت میری آنکھیں اس دل جاگے مشتاق زیارت میری آنکھیں اس دل جاگے مشتاق زیارت میری آنکھیں دل سے نکل گلتی ہے صدا ہائے مدینہ دل سے نکل گلتی ہے صدا ہائے مدینہ آنکھوں سے دیدہ مجھے سہرائے مدینہ دیکھتا مجھے سہرائے مدینہ یاد آتا گئے جب روزے پر نور کا منظر یاد آتا گئے جب روزے پر نور کا منظر یاد آتا گئے جب روزے صدا ہائے مدینہ دل سے نکل گلتی ہے صدا ہائے مدینہ آنکھوں سے دیکھتا مجھے سہرائے باغ فردوس کو جاتے ہزار سدا ہائے مدینہ دل سے نکل گلتی ہے سدا ہائے مدینہ دل سے نکل گلتی ہے سدا ہائے مدینہ میرا غم بھی تو دیکھو مدینے میں دل سے نکل گلتی ہے صدا ہائے مدینہ دل سے نکل گلتی ہے صدا ہائے مدینہ آنکھوں سے سکھلا مجھے سہرائے مدینہ دیکھتا مجھے سہرائے مدینہ میں وجد کے آدم میں کروں چاک گریبا میں وجد کے آدم میں کروں چاک گریبا جب جب آئے مدینہ کے میرے سامنے جب جب آئے مدینہ آنکھوں سے دیکھتا مجھے سہرائے رائے مدینہ کیوں گور کھٹکا ہو یا مت کا وہ کیا غم کیوں گور کھٹکا وہ یا مت کا وہ کیا غم وہ کیسے جلے جو کے غلام مدنی ہو شہدا مدینہ ہو میں شہدا مدینہ شہدا مدینہ ہو میں شہدا مدینہ شہدا مدینہ ہو میں شہدا مدینے میں جمیل رضوی کو بلبل واقع مدینے میں جمیل رضوی کو سک اپنا بنا لو اس مادہ مدینہ سک اپنا بنا لو اس مادہ اپنا بنا دو اس مالا یا رسول اللہ دیکھ لو یا مدینے میں بلا دیکھ لو اس جمیلے قادری کو بھی حضور اپنے دل کا سگ بنا کر دیکھ لو سگ اپنا بنا لو اس مالا مدینہ سگ اپنا بنا لو اس مالا مدینہ یا رب میرے دل میں تمنا مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بلغ العلی بکمالہ بلغ العلی بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلی بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلی بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلی بکمالہ کشف دجا بجمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا فنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی, بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طرز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی, بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی. تیرے آگے یوں ہے تب لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی, بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی. کروں مد ہے اہل دوبل رضا, کروں مد ہے اہل دوبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بنا, کرومت ہے اہل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہیں. بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی, بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی. حسنت جمیع و خصالی, حسنت جمیع و خصالی, صلوا علیہ وآلہ. بلبل اولا بھی کمالی کشف بجا بھی جمالی, حسنت جمیع و خصالی, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ, ہم سب کو اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، جلوائے ظاہر گیا، آئے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، آقا تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ اس شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات کو ذکر فرمایا ہے، سورج ہے نا، سورج آج ہم کسی کو روکنا چاہیں تو ہمارے کہے سے کوئی بندہ رکتا نہیں، جس نے کام کرنا تھا اپنا کام کر ہی لیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی، اختیار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی حکومت عطا فرمائی، اس کا اندازہ لگائیے۔ حضرت یوشع بن نون نے سورج کو روک دیا ایک مقام پر، سورج دعا کی، یا اللہ یہ سورج رک جائے یہاں پر، دعا کی، سورج رک گیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ آج ہم کسی کو کوئی بلانا ہو، کسی کو اشارہ کرتے ہیں، ہمارا دوست بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بات نہیں مانتا، لیکن یہ عظمت اور رفعت مصطفیٰ ہے کہ اگر حضور سے معجزہ طلب کیا جائے، پیارے آقا انگلی اٹھائیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، پھر کیوں نہ کہیں تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ ہم مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ ہم مجرے کو جھکا، تیری محبت تھی کہ ہر بر تھر تھرا کر گر گیا، تیری محبت تھی کہ ہر بر تھر تھرا کر گر گیا، ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، مومنوں کا کیا ہوا، مومنوں کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، مومنوں کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، مومنوں کا کیا ہوا، اللہ اس کا اللہ ہی سے پھر گیا مرد ملنے کو قریب حضرت قادر گیا جام شیر کیوں جناب بوگرا تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب بوگرا تھا وہ کیسا جام شیر جس سرتر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جس سرتر صاحبوں کا ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے کیوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا دھومے مجھے وہ مومن صالح ملا عرش پر دھومے مجھے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب وہ طاہر گیا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب وہ طاہر حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا لمحہ باطن میں گمنے جلوہ عرش سے ورا جانا عرش سے پار جانا اور سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کا شربت پینا شرف پانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے کتنے شان والے نبی کا امتی بنایا ہے کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہمیں بنایا ہے اور بے مانگے بنایا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان جتنے بڑے مرتبے کا مالک ہوتا ہے اس کی خصوصیات اس کی عادات اتنی ہی اچھی ہونی چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہونے سے شرف یہ ملا حضور کے جو غلام ہیں حضور کے جو امتی ہیں ان کی شان کیا ہے جنت میں سب سے پہلے حضور کے امتی داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی غلاموں کو۔ تو امتی جب شان والا بن گیا تو اس کے کام بھی شان والے ہونے چاہیے، اس کا انداز، گفتار، بولنے کا طریقہ کار، رہنے سہنے کے جو ہمارے انداز ہوتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہونے چاہیے۔ آج ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، ہم بہت کچھ جان رہے ہوتے ہیں، تبصرے ہم کر لیتے ہیں، ہم سے آپ کسی موضوع پر ڈسکشن کروا لیں، بات چیت کروا لیں، ہم بولتے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہم نے سیکھی ہیں، حضور کا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج ہم سب یہاں جامع مسجد گلزار مدینہ بفر زون سیکٹر 15A4 میں ہم سارے موجود ہیں، ہم نیت کریں آج یہاں مل کر بیٹھ کر کہ اللہ کریم نے ہمیں شان والے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہم کام بھی شان والے کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا اپنا وظیفہ بنائیں گے انشاءاللہ، عظمت مصطفیٰ بھی سنتے جائیں اور اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لے رضا چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ عطا دکھا تو

جائیو اے دشت جنوں کیونکہ پرز کرنا ہے ابھی دستو غریبا ہم کو میں پہنچو جب نظر ہوگی مدینہ مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا ہوا، مدینے میں ہم غم کے ماروں کا مکینے، گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلا لیں گے، تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے پہنچا میں مدینے میں، مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں، یقین ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چیتا آ لگے ہم سب کے سینے میں، بولا لو ہم جہاں ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالی 50,000 کے عوض عطا فرماتا ہے. ایک نیکی کریں 50,000 نیکی کا ثواب, اور گناہ ایک کیا تو وہ ایک, اور نیکی کی تو 50,000. وہ مدینہ جس کی مٹی کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, غبار المدینۃ شفا, مدینے کی مٹی میں شفا ہے. وہ مدینہ کہ جس کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان کی وارفتگی اور دیوانگی کیسی ہوتی تھی, فاروق اعظم کی دعا ہوتی تھی, اللہم ارزقنی شہارتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ شہارت عطا فرما اور آخری وقت آئے تیرے محبوب کی چوکھٹ عطا فرما. وہ مدینہ تجیبہ, حضرت امام زین العابدین نے لکھا, ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم. اے ہوا, اگر تیرا گزر مدینہ تجیبہ کی طرف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام عرض کرنا. نسیما جانب بطحا گزر کن احوالم محمد را خبر کم. علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا, اے صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا, مدینہ طیبہ کی طرف سے اگر تیرا گزر ہو تو میرے مصطفیٰ کو میرا حال بتانا. مدینہ طیبہ سے وارفتگی, مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرحمان, آپ کا انداز صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے, سوا اس کے کیا اور چارہ کرو. مدینہ طیبہ پہنچے مقدر سے, اور پھر کیوں پہنچے مدینہ طیبہ, حاضری کی تڑپ لگن کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. وہ مدینہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسکن بنایا, وہ مدینہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح حاضری بارگاہ کو آتے ہیں, 70,000 رات کو آتے ہیں. وہ مدینہ, اللہ اکبر, میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ مدینہ جس میں دجال داخل نہ ہو سکے, امر والا شہر جس کے لیے جو دعائے مصطفیٰ کا ثمر ہے. جی ہاں, باب حرم مدینہ مشکات المصاب میں پورا باب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ مکہ کریم تیرے خلیل کا شہر ہے, مدینہ طیبہ اس کے اندر یا اللہ مکہ پاک سے دگنی برکت عطا فرما. وہ مدینہ, اللہ اکبر, اللہ ہمیں حاضری عطا فرمائے, اور سلام ہو امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں مکہ پاک کی محبت بھی عطا فرمائی ہے, مدینہ طیبہ سے وارفتگی بھی عطا فرمائی ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. آج لوگ محبت, لوگوں کو محبت ہوتی ہے, کسی کو محبت گاڑی سے, کسی کو محبت مکان سے, کسی کو محبت مال سے, کسی کو محبت دکان سے, کسی کو محبت جو ہے وہ اپنے ہیئر سٹائل سے, لوگ بڑی بڑی محبت کرتے ہیں. ان چیزوں کی محبت یہ کیا فائدہ دے گی؟ حضور سے محبت کرے گا, حضور سے محبت کرے گا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, قبر و حشر میں بھی کامیابی پائے گا. حضور سے متعلق چیزوں سے محبت کرے گا, حضور کے مدینے سے محبت کرے گا, دنیا میں بھی فلاح پائے گا اللہ کی رحمت سے, آخرت میں میٹھے مصطفیٰ کے لواء الحمد کا سایہ پائے گا. ہمیں محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ حضور سے کرنی ہے. محبت کرنی ہے کس سے؟ حضور سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی. محبت کیا ہوتا ہے؟ محبت خالی یہ نہیں بندہ زبان سے بولے مجھے فلان چیز سے بڑی محبت ہے, فلان سے بڑی محبت. ہاں, علامہ نابلوسی فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جا, اپنے آپ کو بھول جا. ہم نے کہا ہم اگر حضور کی صفات لے لیں, جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں لے لیں, حضور کی سنتیں لے لیں, کیا ہم ان میں مگن ہیں, گم ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں فلان کیا بولے گا, محلے دار کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا, دوست کیا بولے گا, یہ ساتھ میرے گھر پہ فلیٹ ہے یہ کیا بولیں گے, سسرال والے کیا بولیں گے, تو یہ کیا بولیں گے, تو وہ کیا بولیں گے. نہ نہ نہ نہ, یہ نہیں. ہمیں حضور سے پیار ہے تو ہمیں حضور کی سنتوں سے بھی پیار ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہمیں حضور کی سنتوں سے محبت بھی کرنی ہے اور پیارے آقا کی سنتوں کو اپنی ذات پر نافذ بھی کرنا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے, مبلغین دعوت اسلامی ہمیں کر کے بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں منچ پر موجود اس نئے بھائیوں کو دیکھیں, ماشاءاللہ امامہ شریف ہے, چادر ہے, مدنی لباس ہے, سنت کے مطابق سبحان اللہ. کان احب ثیابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. حضور کو امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں شمار ترمذی میں کہ حضور کو سب سے زیادہ جو پسند لباس تھا وہ قمیص تھا, اور الحمدللہ آج زمانے میں پہنا ہوا. مبلغین دعوت اسلامی ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, دنیا میں جی رہے ہیں, جی ہاں اسی دنیا میں جی رہے ہیں, عزت بھی پا رہے ہیں, شرف بھی پا رہے ہیں, اور جو حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور دل کو محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے ہوئے ہیں وہ پیارے آقا کی نظر سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. کیا ہمارا ان میں شمار ہے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں آ کے بتا رہا ہے, گھر پہ آ کے مدنی چینل کے ذریعے سے ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کے ہمارے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا کے بتا رہے ہیں مسجد میں آ جاؤ, حضور کی سنتیں اپنا لو. ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں, درس سننے کا ٹائم نہیں, اجتماع میں ہفتہ وار سنگوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں, مدنی حلقے میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, درس فلانے سننے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, مدنی حلقے میں چوک دس میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, فکر مدینہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, درود و سلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے ٹائم ہے؟ دنیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ کاروبار کے لیے ٹائم ہے, اسٹڈی کے لیے ٹائم ہے, کوچنگ جانے کے لیے ٹائم ہے, اسکول جانے کے لیے ٹائم ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ہوتا زن ہو جانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یاد سے دور بھاگ جانا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا کے سارے لوگ انسان کو ایک وقت میں چھوڑ دیں گے, قبر میں جائے گا اکیلا جائے گا, والد ہے تو واپس, بھائی ہے تو واپس, رشتہ دار ہے تو واپس, برادری واپس, محلے دار واپس, دوست واپس, جاننے والے واپس, قبر میں اکیلا چھوڑ کے آئیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنا جلوہ دکھائیں گے. ان کی سنتیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں, بلکہ دعوت اسلامی ہمیں ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کر ہمیں انفرادی کوشش کرتے ہیں, ذہن بناتے ہیں آئی ہفتہ واری اجتماع میں چلتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں. ٹائم کس کے لیے؟ دنیاوی گپوں کے لیے, فضول گپیوں کے لیے ٹائم ہے؟ فضول گفتگو جو انسان لفظ بول رہا ہے قیامت میں اس کا حساب دینا ہے, اس کے لیے ٹائم ہے؟ اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے, سیکھنے کے لیے, کرنے کے لیے ٹائم نہیں. آج ہم سارے یہاں جامع مسجد گلزار مدینہ بفر زون سیکٹر 15 میں ہم سارے بیٹھ کے یہاں پر نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کریم نے مرتبہ عطا فرمایا, مجھے ان کا امتی بنایا, میں انشاءاللہ ان کی سنتیں, ان کی احادیث سیکھنے کے لیے درس فیضان سنت بھی سنا کروں گا انشاءاللہ عز و جل, ان کی سنتیں سیکھنے کے لیے ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کیا کروں گا انشاءاللہ عز و جل, ان کی سنتیں خود سیکھنے کے لیے دوسروں کو سکھانے کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا انشاءاللہ عز و جل, اور اس سے اپنا فائدہ ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ملے گی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور پیارے مصطفیٰ کے لواء الحمد تلے جگہ ملے گی. اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں ماں گفتار میں انہیں مانا، گفتگو میں انہیں مانا، معاملات میں انہیں مانا، کاروبار میں انہیں مانا، گھر پہ رہنے کے انداز میں انہیں مانا، لباس میں انہیں مانا، اپنے چہرے کی جو ہے وہ شباہت میں کن کو انہیں مانا. انہیں جانا انہیں مانا میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج مبلغی نے دعوت اسلامی ہمیں آ کر مدرسۃ المدینہ بالیغان میں قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، صحیح قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، ہمیں آ کر کے نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اذکار سکھا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالیغان عشاء کی نماز کے بعد اپروکسیمیٹلی 41 منٹس کا مدرسہ ہوتا ہے. ہم نیت کریں میرے میٹھے اسلامی بھائی، جتنا وقت ہو سکے 41 منٹ کی پوری نیت کریں، 41 منٹ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مدرسۃ المدینہ بالیغان میں انشاءاللہ قرآن کریم بھی سیکھیں گے اور نماز کے احکام بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اور ذکر مصطفیٰ بھی سنتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. زبان پر حضور کا ذکر ہوگا، اپنے ظاہر پر حضور کی سنتیں ہوں گی، دل میں حضور کی محبت ہوگی، باطنی بیماریاں دل سے نکال کر حضور کی محبت سے دل جگمگا رہا ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو. آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ عليك يا حبيب الله. ان کی جلتے بجھا دریا بہا دیے ہیں رو رو دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے کر قطع اللہ کریم نے مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے، اقسم بینکم میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، حضور سے کسی نے حافظہ مانگا حضور نے حافظہ عطا فرمایا، کسی نے بکریاں مانگی اس کو بکریاں عطا فرمائیں، جس نے بارش مانگی بارش کی طلب حضور کی بارگاہ میں کی گئی، بارش چاہیے حضور نے بارش عطا کی، جس نے جنت مانگی اس کو جنت عطا فرمائی، جس نے جنت میں حضور کی رفاقت حضور کا ساتھ مانگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ بھی عطا فرمایا، اس لیے کہتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ ہاتھ میں ہاتھ میں آزم امداد کن امداد کن اس بندے غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا شاد کن یا سیکٹر 15 جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہاں بفر زون جامعہ مسجد گلزار مدینہ سیکٹر 15A4 میں جنوری کے آخر میں یعنی آگے جو مہینہ جنوری آ رہا ہے اس کے لاسٹ میں مدنی منیوں کے لیے مدرسہ المدینہ للبنات شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کامیاب فرمائے اور ہم سب کو اللہ مدرسۃ المدینہ کی بہاریں عطا فرمائے. صلوات و سلام پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا مصطفی خیر البلاء بالعالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رب کریم اپنی شایان شان اس پر اجر عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے رواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، طیبین، طاہرین، زاہدین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، آل پاک، اولاد پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، امام مجتہدین، تمام سلاسل کے اولیاء، بزرگان دین، جمیع مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بلا حساب بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں متقی و پرہیزگار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا، ہمارے سینوں کو پیارے آقا کی محبت کا مدینہ بنا. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم مشکلیں آسان فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں، جن کے اعزہ بیمار ہیں، مولا سب کو صحت کاملہ، شفائے نافعہ عطا فرما. رب کریم بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار طیب طاہر عطا فرما. جو تنگ دستی کا شکار ہے مولا، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہم سب کو مکہ و مدینہ کی باادب حاضری عطا فرما. مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں آرزویں پوری فرما. رب کریم اس علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں عطا فرما. جو مدرسۃ المدینہ للبنات مدنی منیوں کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، مولا اس میں بھی برکتیں عطا فرما، مدد فرما، مددگار پیدا فرما. جو مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے. جو نہ مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی.